الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. سورة الأنبياء کی اول تخویف ذکر شو په قرب د قیامت سره، ابیا زواجرو په غفلت سره چې خلق غافله دي، بیا زواجرو په انکار د رسالت سره چې ګوره پیغمبر ته کله سوی کله سوی شاعر دی ساحر دی. ادا خبر ډیرا وګذکړه الله جواب نو کړل چې دې سوي چې معجزه دراشي. الله یو ډیر قومونو تراغلی وي ما امنت و ایمان پکې چارانه وړم دیم داو چې دی وی دے بشر دے نوی وی چې ما هټول دنیا ته لېګلې دي پیغمبران دقه سي بشر مې لېګلې دي انسانان بنديان مې لېګلې دي یو پکې نور نو ټول انسانانو بشرو ابي وی چې کو تاسو ته لم نه نو علماو نه تپوسو کې کنه اهل علم خوشته دي په هر زمانه کې جستاز بجابان دي اعتباري اغي نه تپوسو کې دي آیاتونو کې د انبیاءو خصوصیات د انبیاءو اخلاق عادات اده د هغې وضاحت وکړو هم هغې جواب سره لګي چې ما ارسلنا قبلک الا رجالا مونږ خو ستا نه مخکې څومره لېږلي دي ټول دغسې رجالو انسانانو. او د انسان دا یو فطرت دی د پخوانه ډیر د پخوانه د انسان دا فطرت دی د هر انسان نه خو د دې بدبخت انسان د دې ناشکره انسان چې پاره زمانه کې ډیر شي د دې ځای او فطرت دی د انبیاءو په حق کې چیران بیا دی داسی دنیا تراشی چیز مونگ پشان نئی بس دقی مطلبی انبیاء دی رازی مونگ انکار نکووی مونگ با پیمان راوڑو مونگ با قدر کو و چیز مونگ پشان نئی داو گورا دا یو انسانی طبیعت ګرځې ده له ها څنګه په خواونه وسومه قصیده چې انسانان انبیا برازي خودمون پشان بنې اولې ته مون پشان بنې څنګه بزمون پشان نې وی خوراک ته دی اجت نې یزمونږه داوی پرخ شو اولاد تا و ازواج او بیبیان تا دی اجت نئی بیا زمونږ د هغوی پرخ څه شو. بله دا ده چې هغې د موت نه راځي که نه، بیا زمونږ د هغوی پرخ څه شو؟ په مونږ موت راځي او په هغې راځي، نو دا څنګه پیغمبران شو؟ زمونږ په شان دي وي نه یي که نه؟ دا ډېر د پخوانه دا مرض را روان دی په دې عالم کې، ښا ډېر د پخوانه دا مرض را روان دی. که قرآن د هغې انبیاء او تاریخ بیانوي، نو همدقه بیانوي چې قومونو به دغه اعتراض کوو چې ان انتم الا بشر مثلنا، تاسو خو زمونږ په شان بندیان یې، نو څنګه پیغمبران شوې؟ دا د هغې عقل نه منله. نو هر امت په پیغمبر لومبه اعتراض دغه کړی دی چې ان انت الا بشر مثلنا، ما انت الا ما انتم الا بشر مثلنا، بس مونږ ستاسو خبره ځکه نشو منلی چې زمونږ ستاسو پرخ نشته دی. نیمان خو به مونږ په هغه چا راوړو چې هغه خامخا زمونږ نه په ډېرو صفتونو کې جدایی، ممتازی، اعلایی، چې مونږ هغه سې نه یو لکه هغه چې څنګه دي. ښه، نو د دې عقیدې لاندې هغې بیا د پیغمبرانو نه د انساني او بشري صفتونه لرې کړي وو، ښه چې خوراک ته دې عجت نه وي، مرض دې پرې ناراضي، موت دې پرې ناراضي، او اولاد ته او دا دې څه دې عجت نه وي. دا خو زمونږ کار دی، هغې ته څه مناسب دي چې دنیا کې دا کارونه کوي؟ ښه، نو بیا ورپسې نوی نوی خبره که نه، هره زمانه کې نوی خبره، نو دې امت کې نوی خبره دا ده چې نور دی، نور بشر دی نه، ښه پیغمبر نور دی وایي، که دا هم د دقې لاندې راځي. ښه، دا څه نوی خبره نه ده، هغه د پخوانو امتونو خبره ده. زور چې رنګ یې وله بدل کو، نوم یې وله بدل کو، چې پیغمبر نور دی، ښه هغوی دغه وي چې دا پیغمبران نه دي، انکار کوو د هغوی د نبوت او رسالت نه، ځکه چې دوی بندیان دي. او دوی وایي چې نه، پیغمبران دي خو بشر نه دي، او بشریت پکې نشته دی. نو دا ځکه وایي چې بشر نه دي چې بشریت سره دا کمزوری دي که نه، خوراک، سکاک، مرض، موت، دا او دام پکراله چې کوم خلق وایي چې پیغمبر باندې د سحر اثر نه کیږي، دا مغی سره مرګري دي په دې خبره کې. ښا، ولې پې نه کیږي؟ نو دغه مطلب دی چې بیا څنګه پیغمبران شو؟ زمونږ د هغې څه پرخ شو؟ سحر او جادو اثر خو په مونږ کیږي، نو په هغې ولې کیږي؟ زمونږ د هغې څه پرخ شو؟ نو بس د دې نه انکار کړی دی، پیغمبر باندې جادو اثر نه دی شوی. نو ته هم د هغې مرګری که نه؟ که ته نور څه نه وایې، نو دقه خبره ستا دپاره پوره ده چې څنګه هغې انبیاو په حق کې عقیده ساتلې وه چې هغې دې د بشریت د صفتونو، د عادتونو او اخلاقو نه پاکي، ته هم دغه وایې که نه؟ دا یو شی دی. نو قرآن دې آیت کې په دې ټولو رد کوي، دې ټولو باندې. ښه، وما جعلناهم جسدا، الله یې مونږ خو نو پیدا کړي پیغمبران داسې بدنونه، جسد خو کنه بدن خو، خو داسې نو لکه تاسو چې غواړئ. ښه، تاسو یې زمونږ په شان دي نه، الله یې ستاسو په شان بوي. ولې؟ لا یاکلون الطعام الله یذ سخنو چې داغي خوراک ته جت نه راته چې څنګه تاسو خوشاله یې چې راځو چې دا خوراک نه کولې کنه موږ به ایمان راوړو خو الله یما چې لګلې دینو داغي دا عادت وکا ما دا سینې دی لګلې چې لا یاکلون الطعام چې غیر خوراک نه کو وما كانوا خالدين او نو اغي هميشه په دنیا چې واس موت دي دا کوز د خلکو دام پکې شراله دا پکې نوې نوې رااله چې غي د پیغمبر د موت نه انکار کوي اولي دا شي ده کنه وې زمونږ په شانتي دي نه وي نو د دې پکې خو غټه مسله راويسته ها دا مخ کې چانو کړی ځاسي ادی ول ډیر زور ورکو چې پیغمبر باندې موت نه دراغله او کړه نو انور څه خنو خو داغي خلکو مرګرتیا دی وکړه نو چې چا بشریت نه مانو او چې داغي نور دغه اخلاق خصوصیات نه منل نو ته پکې رال انتا پکې داراويست چې دې موت نه منم او کړه ځکه چې موت پر راضي خو جوړه زمونږ په شانته شکنه او غي خو یې چې زمونږ په شانته دی نه ای دا مسله دې ذکر استراحه پیغمبر د موت نه انکار کوي اته دې ټولو مطلب څه دی کبه خوانیو کو سنی دي ته دې ټولو مطلب دا دی چې رورو یې د بشریت نه پاکي نو لوهیت تیرا سیم دقا مطلب دخوا اگر دا عیسایان و نسوارا وغا عقیده دخوا چه غیرو رو عیسی علیہ السلام برا بوتو او در لوازمونه پاکاو پاکاو پاکاو نو علی پری خودو چه دا اللہ زیه وطاوی او اللہ وطاوی دقا حال دی خلقوم دخوا چی موت پی نرازی خواه اللہی و توکل علی الحی اللذی لا یموت اعتماد خواه پا آغا ذات کہه خدای خواه پا آغا ذات توائی چی پا آغا موت نرازی نو چی توائی پا پیغمبر نرازی نو جو و سر دی شریک کو کنا خواه حدیثی بد کی دو سر شریک کو شرک نور ستوئی و دا خدای سر مخلوق پا یو صفت کی شریکول دیتوی نو دا اللہ یو صفت داده چه الحیو همیشه جوان دیده اتا ور سر پیغمبرو مرگره که چه ورگه یو سیٹ پا کدل ورکو اللہ نبول عزت تیوی چه دا تا سیٹ پریدا دباندیو موت نرازی خوا نو دمره ولی دور ورک چه زن تا حیاتیان که خودو نمو همونگ تا اماماتیان که خودو دا نو ګرځو لمنګا پیغمبران داسې بدنونه لا یاکلون الطعام چې غیر خوراک نه کوي دا غیر خوراک ته جت ناراضي دي ځکه عیسایانو تویلی سره مایده کې چې کانا یاکلان الطعام ګور عیسی علی السلام او دا مور مریم دواړو به خوراک کو کانا یا کولان الطعام زګی چې بندیانو کنا خدایان خنو کنا ها اما کانو خالدین او نو دی همیشه په دنیا وخت په وخت رخصت شوی دی ثم صدقناهم الوعدا بیا موږ رښتیا کړه دې پیغمبرانو سره خپل وعده د نصرت کلیم ور سره چې موږ تاسو سره امداد کوو ان لننصر رسولنا والذین آمنوا او الله وعده کړی د پیغمبرانو سره مؤمنانو سره چې موږ به مدد کوو ها دورا چې لکټی انتظار بغواړي ثم ذکروا ها ډیر انتظار پس رشتیا کلمنګ پیغمبرانو سره وعده د خپل مدد او نصرت پن جناهم نمونگا بچ کلو دی لرا ومن نشاو او اغا بندیان مومنان دا دی مرگری چیز مونگا خواهوا و احلکن المصرفین او حلکل مونگا اغا مشرکان دا اللہ ذکر کو تاریخ دا انبیاء او خبر شورو وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفنا چوی هل هازا الا بشرم مثلکم نده ده مگر بنده ده استاسو پشان خوا تاز بده بنده خبر امانه دا جواب اللہ دیر تفصیلا بیان کخوا اگر نور سحر جادو وغیره خمویلو خونا اگر دوم رد نقصان خبر نوا دا دیر رد نقصان خبر وخوا او د ټولو امتونو اتفاقی خبر واخا چې غیبی بندیان الله رب العزت وی ټول په دې کافران شوی دي نو ښا پسو فقالوا ابشر يهدوننا بنده برازي او زمون هدایت وکي ولې مون بندیان نه یو فكفروا وتولوا واستغنى الله سوره تغابن کی ارکلا چی جواب ډیر تفصیلا ذکر شو د بشریت په حق کې ښا نو ترغیب ذکر کوي قران ته چې خلقو غره قران ته راشه بل لار نشته دا یو لار د نجات ده که هر نوم و تقدین رښتیا دي ښا بالکل قران ته که هر نوم ګدی نو رښتیا دي کدا نو متک دی چې دا یو لار پاتې شوې ده نو ډېر رښتیا خبره ده وکړه ملغلرې دې ودړولې کدا نو ورته اخلي چې دا د نوح علی السلام کښته ده نو ډېر رښتیا خبره ده وکړه ته قران په حق کې ټوله خبر رښتیا دي ښا ترغیب قران ته لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم يقينا چې موږ نازل کړی دی تاسو ته داسې یو کتاب عظیم شان فيه ذكركم چې باغې کې تاسو نه نصیحت ته ان فيه ذكر لكم دا لاسل را لګل استاد نصیحت ته پاره تاسو د واعظ ته پاره تازو دعوت تفارا اگر فیه مخکی کو دا مخکی کول دا دیر دا کمال خبر را دخوا فدی باندی دا خلق خلبان شی اولی اگر دادی چی خلق خنورم دا سی دا نصیحت و دواز دا پارا کتابونه کتلی کنه چې دام ډېر ښه کتاب دی دام ډېر ښه کتاب اټیک دا وی قران مونږ انکار نه کوو نو الله رب العزت وی نه فيه ذکرکم صرف قران نور نه په دې طریقه به منه نو الب تاسو قران او منه ښا اچ تاسو ورسره راجواله جوړا کړه انورم پکې را ګټ کړ نو هغه هودین نشو فيه مخکې کړي خاص په دې قران کې ذکرکم ساوذ پار نصیحت ته ذم ذکرکم ستاسو عزت او شرافت ته هر بنده تعالی وي ښا یسړیا فيه ذکرکم قران وایا تبا مرشي انم باندې ژوند دی تبا دنیا نتلی او خلق با دیادی دا بلکی نشتا دا صرف قرآن دا خصوصیت تی خواه چکم خلقو چه قرآن سره تعلق نو او ٹک دا پخپل خیال که عقید دین خدمت کو عبادت کو دعوت کو تبلیغ کو عرصه کول کول لیکن قرآن نو ور سره زغی نوم به تر سو وخت پوری خو بیا ونی ولی دا صفت الله قرآن لور کړی دی چې به ذکر وکم ذکستا سو عزت ته ذکستا سو یاداش دی چې قرآن سره هم تعلق ساتلی نو یریږي بنا خلق به هم یادی او داسې به وي چې لکه هغې ژوندي دي افلا تعقلون وی خلقو تاسو ولې مخړوی د قرآن نه او سوچ نه کوئ اتعرضون فلا تعقلون ولې ته مخړوی سوچ نه کوئ دې ته د دې قرآن حقیقت ته سوچ چکه د دې قرآن صداقت ته سوچ چکه د دې قرآن بلاغت ته سوچ چکه د دې قرآن اعجاز ته دا ډېر معجز کتاب دی ښا دا ترغیب قرآن ته چې الله رب العزت وی غوري به د قرآن نه نکیږي ښا لقد انزلنا الیکم الله تاسو ته منازل کړی دی ستاسو دین پدې کې دی ستاسو عزت پدې کې دی او ستاسو د دنیا او د آخرت خوشحالي پدې کې ده عقل نکار واخله لیکن اغا خبره یوخته دمامي والی اوخته دمامي وي ښا ایس سوګ دی په لن ګوري توبه توبه ایس سوګ کلوې دی کوار دی سیلاب روان دی ښا سیلاب روان دی او قرآن ته بالکل مخ نه راړي ښا ځکه الله ورپسې تخویف دنیاوی ذکر کوي چې مکاوی غواره ډېرو له مې سټونه مات کړی دي تاسو له به مات کما وکم قسمنا من قريه او څومره اله کړی دي مونږه قسم ویل شي سټ ماتول ته ها سمرا لکڑی دیمونگا من قریت ملکنا کلی کانت ظالمتا زکر چی ظالمانو کنا اسی نا بی گنا نا ظالمتا نیوی سمت لب کفر او شرک خوبا گید پخواناو ورسر ظلم مر گره که چی اللہ پیغمبران رو لیگل نواغی سر مقابلی شورو کری اغیط ای بیا بندوبسونا و تدبیرونا و تنظیمونا جوڑ کرو پیغمبرانو مقابل اکی نبی آو تعالیٰ و نکاتا خواه وانشأنا بعدا قوما آخرین خوبیامی پیدا کری پس دینا قومنا نور اللہ از من کنوا خالی کری و جی او قوم بے حلاک کو نو سو وقت پس بور پسی نور پیدا شو قوم ان آخرین خوا دا کار دی دا اللہ دا مخلوق سر خوا وز دا غیز عذاب اگا نقشہ پیش کئی خوا ولی چا خولی دلی ندی کنا انا اگا وقت کدا سیدو نو چی دا غیز اگا نقشہ جوڑا کرے وے والله په خپل نقشه پېښ کوي ښا چې دا قومونه څنګه هلاک شو فلما حسوا باسنا کله چې ویلې زو عذاب زمون که په هر شکل کې وو که د وریځې په شکل کې وو که د اور په شکل کې وو که د هوا په شکل کې وو که د زلزلې په شکل کې وو خو ویلې زه اذا منا يركزون نو دغه وخت کې خپل زور ورکه رکز الخیل ستوي چې پاس سور شي پوند ول ورکی زديد پار ورکی چې تیزی کې ویز غلی کنه نو دا کې نه دا تخت نه ها دغه وخت کې دا زمنه تختې دو نو आवाज وکړي چې لا ترکزو متختې ورجعوا واپس راشه الى ما اترفتم فيه اغی زیونو تا اغی مکانونو تا اغی کورونو تا چریر دا عیش جون دوم تیر کلیو پاگی کی دا اغی نتخته خپل زینه تخته د خوشاله او د عیش د زینه تخته الا ما اترفتم فی او مساکنکم او خپل ډیر قیمتي کورونو ته چې ډیر په نقشه جوړ کړی و ها مساکنکم اکور کې خوشاله خوشاله کنه او غیتنه تخته دو نو واپس راشه لعلکم تسالون دې د پاره چې تاسو نه تاسو کړی شي د څه شي تاسو نیو معنا دا چې تاسو نه تاسو کړی شي چې عذاب څنګه سختو کو ګرانو کا آسانو وخت څنګه تیر شو دا عذاب هغه وخت در باندې څنګه تیر شو یو داما لعلکم تسألون دویم دارا چستازونا تپوسو کلیشی دا اللہ دا نعمتونو چولیم دا اللہ دا نعمت شکریه نادا کولا نا شکریه مولی کولا تپوس دا نوشی کنا احتمالات تی درین داوم دے چراش پا اخپلو خستو تختونو باندې او کرسو باندې کینه لعلکم تسالون چې خلق راضی او سوال زنه کوي الاسته تنيسي چې رډيره غریبي دا ډيره راځي دا زکات را باندې کیږي خیرات را باندې کیږي دی بناستو کنه ادا سوالګری وراتلو او بیا چې روجه براله دغه وخت کې ډیر راتل کنه نو لاوی چې بیا کې نه کنه چې خلق راضی او سوالونه زنه کوي جزان غریبان یتیمان او بل دام دې لعلکم تسالون تاسو خډیر مخاورید د جرګو خلق او مشران نو کینه چې خلق راضی او تاسو نه د خپل مسلو تپوس کوي او ځان د نه پوه کوي او شران نه به خلکو راتل که نهخه چې به خپله به مشکلات رالو حل به نه ورته نودي پسې به راتللو دا د ایت ډیرو معنو دی هغه معناله کوم تسالون چې ستاسوونه تپوسو کړی شي چې د آزاد در باندې ولې راغې ځیم دا چې ستاسوونه تپوسو کړی شي چه ده اللہ ده نعمت ناشکریم ولی کولا او دریم داو چه ستاسو ناسوالو ناو کلیشیم غریبان طول جزان پاتی شو تاسو لاره او سلورم داو چه ستاسو نا پا مسلو کی اپا مشکلو خبرو کی تپوسو کلیشیم قالو ناغی چه غکلی ایمونگا پا سال کیو یا ویلنا تاسو موږ نه تاسو نه کوي هلاکت موږ لره ان كنا ظالمين یقینا چې موږ ظالمانو بیا اقرار وکي ولکه وخت تیر نه ښه کداغه وخت دی وی ځان ته نو څه چالو شو دغه چې لږ مخکې ویلې وې فکر کړی چې را موږ ډېر ظلم کوو نو دې خبره به ډېره فائدہ کړې وخه خو دغه وخت خو نه فائدہ نه وکنه بس دا چه غبراتلا چه انا کننا ظالمین انا کننا ظالمین ملائکو باوری دنو یادی نور زنده سرو کنا فما زالت تلک دعوام اللہوی همیشه و دغا چه غد دیپ عذاب کی حتی جعلنام حسویدن خامدین تردی چه ام گرزول ټوکلي ټوکلي او سال حسید لو شوشي کنه لو اوی ته وي محمود او حمد سولوالي ته ویل شي ولي چې بندنه سعودي نو يخشي کنه ها سبقينو دې ګرمي اجي ساتي ودينو خامذين وته وي ها وما جعلنام جسد اللہ یا کلون الطعام مون خو نو ګرځول یو پیدا کړی دا پیغمبران داسې بدنونه چغی دی خوراک نه کوي او ما کانو خالدین او نو اغي په دنیا باندې همیشه ثم صدقناهم الوعد بیا هم رښتیا کړی سره وعده د خپل مدد پان جنم نن بیا مخلص کړو ومن نشاو او هغه څوک چې مون خو خوا وهلکنا المسرفين او هلک لمونګه مشرکان سرکشا لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم يقينا مونږ زال ذکر ته اوسته داسې کتاب چې پاره کې ستاسو دین دې دین په قران کې دې پاره کې ستاسو نصيحت ته او دعوت ته او پاغی که استاسو شرافت ته او یاداش ده چه قرآن دیوی نو نبایی ریگی خوا افلا تاقلون نولی دا عقل نکار ناخلے وکم قسمنا من قریت او سمر دیر حلاکلی دی مونگا قومنا او کلی کانت ظالمتا اسنا بی گنانا زکا چه ظالمانو وانشأنا من بعدها وانشأنا بعدها قوما آخرين او پیدا کلی مونگا پس دینا قومنا نور ولما حسو بأسنا کلی چی ویلی دو عذاب زمون اذا هم منا یرکزون پدغا وقت کی دو عذابنا تختی دو سوک سوارا سوک پیادا سوک دا دخل کو حالی کنا تھا شیلا آواز واوری کنا لا ترکزو آواز وکلیشو چه متخته ورجعو الاما و ترفتم فیه واپس راشه اغی مالونو تا اغی دولتونو تا چه تاسو بکیدیر خوشحالوه و مساکنکم اغی کورونو تا چه تاسو دیر پا نقشه جوړ کړی او ډیر پکې خوشاله وي لعلکم تسالون دې لپاره چې تاسو نه تاسو کړی شي چې آزاد در باندې ولې راغلې دا څه چلو قالو او یې په جواب کې آوي لنا لکتم لراینا کنا ظالمین بس لند زده هوي چې موږ ظالمانو بس اچا ته ګنا نشته وي ښه موږ ته ګنا دي چې موږ ظالمانو فما زالت تلك دعواهم همیشه وا دغه چې غددي چې عذاب پیښورو او چې غبراتلا چې نا كنا ظالمين يا ويلنا او هلاکت موږ حتا جعلناهم حسيدا خامدين ترغي چوګر ظلم موږ دي لرا ټوکړي ټوکړي او سالو